lubi wszystko inne na świąteczny stół. Świeże i wędzone ryby, kawę, Dallmayr, groszek, kukurydzę, ćwikłę oraz pyszne wędliny. Przyjdź do Lidla po najlepsze produkty na Wielkanoc. Lidl. Mądry wybór. Na rynku pojawiają się jakieś nowe magnezy z chelatem. Czy brać je pod uwagę? Ja ufam tylko najlepiej przebadanemu chelatowi firmy Albion, zawartemu w suplemencie diety Helamag B6. To Helamag B6 wyznaczył nowe standardy, a inne preparaty próbują go jedynie naśladować. Przyswajalność, bezpieczeństwo, skuteczność. Helamag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Pamiętajmy, że oryginalny chelat Albion zawarty jest w Helamag B6. Helamag B6, magnez XXI wieku. Producent Oli Plaps. Proszę Państwa, zapraszamy. Otwieramy sezon na Mini Lotto. Wystarczy tylko złoty 25, żeby wygrać nawet 350 tysięcy złotych. Od 14 kwietnia szansa na wygraną aż 6 razy w tygodniu. Sezon na Mini Lotto. Czas zacząć. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 10 kwietnia, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Modlitwy, kwiaty i setki zniczy trwają obchody czwartej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Ciężarówka spadła ze stakady Kwiatkowskiego w Gdyni. Jest zwężenie z Jasnomorską, może się zagapił. Kierowca przeżył, ma połamane nogi. Michaił Gorbaczow na pomysłodawcach procesu w sprawie rozpadu Związku Radzieckiego nie zostawił suchej nitki. To też pomnik osoby, która zginęła przed 4 laty pod Smoleńskiem. I takich pomników nam potrzeba, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod dom opieki dla dorosłych z autyzmem, który będzie nosił imię Arkadiusza Rybickiego. Najważniejsze, abyśmy upamiętniając tę straszną katastrofę, myśleli o tym, co zrobić dobrego dla innych ludzi. Tak jak Aram Rybicki, żeby w takich momentach, kiedy pamiętamy o naszych bliskich, o ofiarach, żeby nikt nikomu nie złorzeczył, żeby każdy każdemu potrafił chociaż trochę ustąpić, żebyśmy potrafili myśleć szczególnie 10 kwietnia o tym, co razem możemy zrobić dla tych, którzy potrzebują pomocy. Oficjalne uroczystości rocznicowe odbyły się na Powązkach. Przed pomnikiem poświęconym ofiarom katastrofy smoleńskiej złożono wieńce i kwiaty, a na grobach zapalono znicze. Edyta Poźniak. Na wspólnej modlitwie przy grobach ofiar katastrofy i przed pomnikiem zebrali się część rodzin tu pochowanych, przedstawiciele władz miasta oraz ministrowie i premier Donald Tusk. Ceremonia rozpoczęła się od odczytania nazwisk wszystkich ofiar katastrofy. Lekarstwem po stracie najbliższych, lekarstwem na ból i cierpienie jest modlitwa i milczenie. A potem przed pomnikiem złożono wieńce i kwiaty, zapalono znicze. Uroczystości zakończyły się o 8.41, czyli o godzinie, o której rozbił się prezydencki Tupolew. Uroczystości odbyły się też w Smoleńsku i Katyniu. W tym roku przyjechała także grupa wojskowych z przedstawicielstw NATO z Moskwy. Po uroczystościach na miejscu katastrofy prezydenckiego Tupolewa uczestnicy udali się do Katynia. Odwiedzili najpierw rosyjską część cmentarza, gdzie spoczywają Rosjanie i przedstawiciele innych narodów wymordowani w okresie represji stalinowskich. Następnie udali się na polski cmentarz wojenny. Wojciech Zajączkowski, ambasador Polski w Rosji, powiedział, że Katyń to przede wszystkim zwycięstwo prawdy nad fałszem. To jest metaforyczne, ale też w pewnym sensie realnie zmartwychwstanie dla pamięci ludzi, którzy byli skazani na zapomnienie. Ambasador zwrócił uwagę, że w tym roku spontanicznie do Katynia przyjechała grupa oficerów z przedstawicielstw wojskowych państw NATO z Moskwy. Nigdy czegoś takiego nie było. Dzisiejsze uroczystości zarówno w Katyniu, jak i wcześniejsze w Smoleńsku miały skromny i niemal wyłącznie religijny charakter. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Katyń. Wyglądało bardzo poważnie, ale zakończyło się na połamanych nogach kierowcy. Przed południem ciężarówka spadła ze stakady Kwiatkowskiego w Gdyni. Na miejscu był Sebastian Kwiatkowski. Dziesiątki mieszkańców przecierają oczy ze zdumienia i nie dowierzają, jak to się mogło stać. To jest dziwne, że w takim miejscu, gdzie się powinien jechać powoli, no gościu spadł. Jest zwężenie z Jasnomorską. Może się zagapił. Dla takiego samochodu przerwać takie barierki to nie jest żaden problem, prawda? Na miejsce od razu przyjechało 5 zastępów strażaków. Poszkodowany był przytomny, miał zakleszczone nogi. Tu był nasz cały kierunek działań. Można mówić o dużym szczęściu w tym wszystkim? Myślę, że tak. Samochód jest ciężki, poszkodowany miał na tyle szczęścia, że był przytomny jedynie z urazów, to uraz nóg.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 10 dzień kwietnia. 4 lata temu w radiu grała muzyka cisza. Wczoraj skrzynka była nieco zapchana, ale dziś proszę bardzo. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Audycję Trzy Wymiar Gitary zrealizuje dziś Elżbieta Malinowska przy telefonach i przy komputerze Piotr Kordaszewski. Taki piękny blues? Taki piękny blues mieszka w Polsce? Tak. I na dodatek to jest nowa płyta. Bardzo się ucieszyłem i być może w przyszłym tygodniu nasze spotkanie z muzykami tego zespołu. Bardzo ładnie na tej płycie napisał Robert Trusiak. Cytuję, jestem z nimi od prawie 35 lat. To dłużej niż z moją własną żoną. Przeszli długą i bolesną drogę. Przez całą swoją karierę mieli pod górkę. Czasem bardziej, czasem mniej, ale zawsze pod górkę, bo granie bluesa w Polsce to nie jest taki lekki kawałek chleba. Ale przetrwali. Nowa płyta, Kasa Chorych. Płyta zatytułowana Orla. I zapewniam Państwa, że jest czego słuchać. taki ktoś jak ja nie zmienia się. Duża Państwa korespondencja w sprawie tego pierwszego bluesiora. Tak, no to piękna kompozycja. Kasa Chorych, nowa płyta. Na pewno warto mieć tę płytę na swojej półce. Dziękuję za korespondencję. Śmigam mokrą szosą A4 do Bielska. Ciągnę tam Twoją muzykę w kabinie i kosmetyki na pace. Pozdrowienia z Czerwonej Delty. Marcin Stychów się zameldował i pan Paweł z Radomska również. 71335 piotr.baron@polskieradio.pl. Ale teraz to, co istotne, karnet na Orange Warsaw Festival. Trzydniowy to festiwal i karnet dla dwóch osób. Pytania oryginalne przygotowuje Anna Gacek i czekamy na Państwa oryginalne, zabawne i zaskakujące odpowiedzi. Orange Warsaw Festival 2014. Zespół Kings of Leon ma w dyskografii 6 płyt. Od debiutanckiej Youth and Young Manhood z 2003 roku po ubiegłoroczną, ostatnią w dyskografii Mechanical Bull, każda z tych płyt ma pięciosylabowy tytuł. To już tradycja Kings of Leon. Na nowy album amerykańskiej grupy pewnie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Dajmy się jednak ponieść fantazji. Jaki mógłby być, oczywiście pięciosylabowy i polski, tytuł kolejnej płyty Kings of Leon? Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. No nie mogę z panną Anną. Jaki mógłby być oczywiście pięciosylabowy i polski tytuł kolejnej płyty Kings of Leon? 73533, koszt połączenia 3,69 zł brutto za wysłanie takiej wiadomości. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Trzy wymiary gitary, dziś Dzień Polski. Zmieniacie świat. Zmieniamy świat na lepszy, Mujek i Szambu. I chyba pan Adam pisał w sprawie tego właśnie utworu, ale wydaje mi się, panie Adamie, że ten utwór jest w zestawie do głosowania na listę. Na jutro to sprawdzimy, bo jutro od godziny 9 LP Trójka i na jutro umówiliśmy się tak, że wywrócimy listę do góry nogami. Ciekaw jestem, czy się uda. W każdym razie jutro utwory nieoczywiste i na takie będę państwa namawiał, by państwo na nie właśnie głosowali. Bardzo miły list, krótka wiadomość. Dziś rano urodził nam się Franek, jadę z porodówki. Taki bluz i taki Franek i życie jest piękne. No to gratulacje dla całej rodziny. Troszkę starszy Adam, bo 18-letni, jak państwo wiedzą, jest gitarzystą, doskonałym gitarzystą w zespole One. Spotkał się z Polem Gilbertem, wczoraj o tym wspominałem i co się wydarzyło i razem pojawili się w studiu w Los Angeles i tamtych nagrań dokonano. 20 lutego do 10 marca. Na płycie, która teraz przed nami, grają Paul Gilbert, Adam Malicki, to ten nasz młody bohater, Jeff Bowders na perkusji, Dave Phillies na basie. Pojawia się Aga Wachowska na klawiszach i wokalnie, i Marcin Furman także wokalnie. Obiecałem państwu, że dziś przynajmniej jeden utwór z tej płyty i oto on, zatytułowany Stand Man. Oh, Troszkę wycina ten nasz młody Adam. Adam Malicki, gościnny udział Paula Gilberta, spotkali się w Los Angeles i nagrali taką małą płytę, którą przysłali zresztą na Myśliwiecką 357. Bardzo dziękujemy. Miałem przypomnieć numer do wysyłania odpowiedzi. Przypomnę, dziś Anna Gacek pyta o to, jaki mógłby być, oczywiście pięciosylabowy i polski, tytuł kolejnej płyty Kings of the Young. No i numer do wysyłania wiadomości 73533. Koszt wysłania takiej wiadomości to 3 zł i 69 groszy. Przypominam Państwu, że wygrywa taka najbardziej oryginalna, najbardziej zaskakująca odpowiedź. Czekamy na Państwa odpowiedzi, a stawką jest karnet na 3 dni festiwalu Orange Warsaw Festival. Czekamy jeszcze przez chwilę. Proszę wysyłać wiadomości. 73 533. Teraz będzie klasycznie, dwa razy. We'll be right back. Ile razy już słyszeliśmy ten utwór, a ciągle działa. Tadeusz Nalepa. Przy tej okazji chcę Państwa zachęcić do wspólnej zabawy. Znajdą Państwo tę zabawę, a w zasadzie tworzywo tej zabawy, na naszych stronach internetowych. Proszę znaleźć Polski to Wszechczasów. Przypominam Państwu, że rozpocznie się w maju nasza majowa zabawa. No ale byśmy mogli wspólnie się bawić, proszę zagłosować. No i tam znajdą Państwo wszystkie najpiękniejsze polskie utwory. No a serce Państwu podpowie, na które oddać swój głos. Może na ten utwór? Jasny tak, jak szczyty wzgórz, i pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz. Więc jeszcze czas, byś się mi oddał czas. Więc jeszcze czas. Gdybyś inny taki był, piaską przyniósł deszcz. Gdybyś drzewo wróżył se, gdybyś ziarnkiem moim był, gdybyś, gdybyś moim deszczem był, to jeszcze nic, gdybyś siebie we mnie skrył, to jeszcze nic, gdybyś, gdybyś samym szczęściem był, to jeszcze nic, gdybyś nawet za mnie żył, Grażyna Łobaszewska i takie perły w zestawie do głosowania na Polski Top. Już zagłosowałam. Kierowałem się zasadą jeden wykonawca, jeden utwór. Musiałem być bezwzględny, inaczej nie dałbym rady. Teraz tylko czekam na rezultat. To wszystko napisał pan Marcin. Państwa teraz proszę, by państwo znaleźli się w zasięgu telefonu, dlatego że mamy zaproszenia. Jazz nad Odrą do klubu Impart. Ulica Mazowiecka we Wrocławiu. 11, czyli jutro o 21:00 Marek Napiórkowski. No i zaproszenia dla państwa, 7 trójek w Warszawie, 2 dwójki. 2 dwójki, 7 trójek. Proszę dzwonić do Piotra. Autopromocja. Leszek Możdżer, po raz pierwszy w Trójce w roli głównej. Kaseciarz, nowa nadzieja polskiej sceny alternatywnej. Do tego Daniel Blum. Niezwykle rzadko występujący anarchista muzyki filmowej. Ofensywa Deluxe, czyli coroczna ceremonia przyznania szczot i mnóstwo muzyki na żywo. Do usłyszenia w piątek o 22:05. Zapraszają Anna Gacek i Piotr Stelmach. Autopromocja. A ja nie wiem, co teraz będzie, bo mogą państwo być nieco zaskoczeni. Proszę posłuchać, to jest nowa płyta, zatytułowana jest Sprawa jest osobista. I trochę się chyba wyjaśni, kiedy państwo posłuchają tego utworu zatytułowanego Wszystko albo nic. To jest Frontside. Time. Zespół Frontside. Otrzymałem list od pana Patryka, który nie jest zadowolony z tej ewolucji zespołu i nie odpowiada mu tego rodzaju brzmienie zespołu Frontside. Ale płyta jest rock'n'rollowa. Jeśli ktoś z państwa chce się zapoznać ze sprawą, która jest osobista, to proszę zajrzeć na ten krążek. My jeszcze do tego krążka wrócimy. Nie dziś, ale na pewno tak. Zespół Frontside, nowa płyta. Sprawa jest osobista. No i teraz sprawa bardzo osobista dla pani Ewy. Pani Ewa Kukla z Kielc wybiera się na koncert. Na koncerty Orange Warsaw Festival. Przypomnę, że to jest trzydniowy festiwal i karnet dwuosobowy. A tytuł nowej płyty Kings of Leon, pięciosylabowy polski, tylko pięć sylab. Tak wymyśliła pani Ewa i to dziś jest nagrodzone karnetem. My już państwu bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Jutro spotykamy się w LP Trójce. No i jutro lista przebojów, ale to o wszystkim państwu opowiem rano. Dziś Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Życzymy państwu bardzo przyjemnego dnia. Zapraszamy do reklamy.